राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2058 6 अक्टूबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता मंसूर का आश्रम राम राम परमात्मा ही है। ये परमात्मा के अंश है। हमारा संबंध मूल में परमात्मा के साथ है। माना हुआ संबंध शरीर के साथ है, संसार के साथ है। शरीर और संतान के साथ हमारा संबंध है नहीं, क्योंकि जाति दूसरी है। अपनी जाति है नित्य निरंतर रहने वाली, और शरीर और संसार की जाति है निरंतर बदलने वाली। निरंतर ही बदलता है हरदम ही। ये सड़क में भी बदलता है, पले में भी बदलता है, मां सड़क में भी बदलता है, मां पले में बदलता ही रहता है, बदलता ही बदलता ही बदलता ही रहता है। और अपनी स्थिति है वो है जो कि तू रहती है, वो बदलने नहीं है। वो नहीं बदलने वाले साथ संबंध अपना माना हुआ है। ये संबंध है नहीं हमारा, अपने माना है, ये झूठा है। संसार ही झूठा होते तो इस साथ संबंध सच्चा कैसे होगा? ये भगवान का संबंध नित्य संबंध है। नित्य ही भगवान है, नित्य ही आप है, नित्य ही संबंध है। वो अटल संबंध है, नित्य संबंध है, हरदम रहने वाला है, वो हमारा है। तो भगवान के भगवान हमारे हैं। संसार हमारा नहीं, हम संसार के नहीं है, पक्की बात है। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुराशी स्वाभाविक भगवान के साथ हमारा संबंध है, स्वतः स्वाभाविक। भगवान हमारे हमारे हम भगवान के हैं। ये बात एकदम सच्ची है। संसार का जितना संबंध है वो संबंध होता है वियोग होता है, संयोग होता है वियोग होता है, संयोग होता है वियोग होता है। वो अपन चीज होती नहीं, नियम है। और भगवान पहले से मिले हुए ही रहेंगे। आप किसी चुनी जाओ उसी में भगवान साथ में रहेंगे। संत महात्माओं ने संबंध देखा है भगवान के साथ, संबंध हमारा नित्य रहेगा। और के साथ संबंध हमारा रहता ही नहीं, और रहता ही नहीं उसको क्यों माने अपना? जो नित्य संबंध रहता है वो ही संबंध करो। अरे भाई, मित्रता उसकी निभेगी जो सदा रहे, सदा रहे उसकी कैसी मित्रता? उसे अपनापन क्या? वो अपनापन ठहरता ही नहीं, वो निरंतर मिट रहा है। और भगवान का संबंध टिक रहा है नित्य निरंतर। भगवान अपने, प्रभु अपने, प्रभु अपने, भगवान अपने। जैसे बालक अपनी माँ को कहता है मेरी माँ है, ऐसे भगवान मेरी माँ है, सदा की सदा नित्य निरंतर रहने वाली, ऐसे नित्य निरंतर कोई नहीं रहता। ये जीव के साथ में भगवान का नित्य निरंतर संबंध है, अंत में इनके साथ संबंध हो जाए और वर्धमान प्रेम हो जाए तो मनुष्य जन्म की सफलता हो जाए, नित्य संबंध की जागृति हो जाए, यही तो बात है। अन्य संबंध मिट जाए, अन्य संबंध मिट रहा है, आप मान रहे हैं यह संबंध रहता नहीं। क्या शरीर रहेगा, क्या घर रहेगा, क्या रुपये रहेंगे, क्या कुटुंबी रहेंगे, जितने आपने अपने माने हैं वो कोई नहीं रहेगा। रहे तो बताओ पहले जन्म में कहाँ थे आप, क्या क्या संबंध थे, याद ही नहीं, याद ही नहीं रहेंगे। इनमें शक्ति साथ में रहने की नहीं है, ये तो मर रहे विसर्ने। प्रभु हमारे साथ नित्य है, वो हमारे है, इस वास्ते भगवान के साथ ही नित्य संबंध अपने माने ये हमारे है। ये बड़ी भूल है और भूल में पहुंचे हुए मुफ्त में ही दुख पा रहे, बिल्कुल मुफ्त में दुख पा रहे हैं, पूछ में अनजान पड़े में ही दुख पा रहे, दुकान तो होता ही नहीं। हमें भगवान के भगवान है, हमारे संसार हमारा नहीं, हम संसार के नहीं है, संसार शरीर एक है, शरीर संसार एक है, संसार शरीर एक है। ये खरीदल पावक समीरा पंच रच दिया दो शरीर और पंच रच दिए संसार है। एक शरीर के साथ संबंध माना तो संसार के सबके साथ संबंध हो गया, और इंद्रस्वान टूटते ही जयराम जी ने आवश्यकता जिसकी है वो हमारे परमात्मा की आवश्यकता है, इनकी आसक्ति है, राग है, काम है, ये टिकेगा नहीं। नया नया बनाता रहता है, अरे भैया कितने नया बना ले, टिकेगा नहीं, ये तो ठहरेगा नहीं। वो तो तरसी रहसी, ये तो सब वियोग होगा भाई, तो इसका संबंध छोड़ो अपना। हमारा संबंध भगवान के साथ है, इस वास्ते भगवान ने इसको वो अपना अपने अपना अपना करते वो मेरा पोन लो भाईयो खंग मनो बुद्धि अहंकार में भिन्ना प्रतिष्ठा अपने अयम अपना, ये अपरा ये हम अपरा इत सोजा विद्धि प्रकृति विद्धि वे पराम जीव भूताम। तो मेरी देखो एक बात आप ध्यान दो, अपरा भी मैं कहा अपरा भी मैं कहा तो भगवान के हम भगवान के, भगवान अपना समझे अपना, इसमें आप चुप हो जाओ हाँ कह दो क्या दे। भगवान कहे कि मेरी है परा प्रकृति भी मेरी है, परा प्रकृति भी मेरी है, तो आप भगवान को मेरी है भगवान कहे तो हाँ अपने प्रगति मिति मैं पराम जीव भूता हूँ, जीव भूत है प्रगति मेरी है, मेरी तो मेरी है तो भगवान कहते हाँ महाराज हाँ महाराज, अपना काम बन गया। हम भगवान के उनको मान लिया, करोड़पति का लगा भी अलग मान ले तो क्या चाहिए उसे, नहीं तो क्यों चाहिए, सब मालिक वही है भाई फरी फूल भगवान कह रहे मेरी प्रगति है अपने हाँ में हाँ मिला दो बस दुख रो पापो ही कर जाए दुख संता उल्टी बंदे उल्टी मान्यता दुख है भगवान मेरे हैं मैं भगवान का हूँ मई वांश हो जीव लोग जीव भूत स्नात मई वांश हो ईश्वर जीव विदासी मुंह तो दुख पाऊ नाक दुख पावे कुछ लेना नहीं देना नहीं कोई चीज साथ हो जाएगी नहीं कोई निहाल करेगा नहीं मुंह तो दुख पावे भगवान कहते मेरी प्रगति मेरी भगवान ने मेरी कहे तू तो हाँ हाँ हाँ चुपचाप अपरायम इतना विधि में पराम जीव भूतम जीव भी जीव भूत है जीव बना हुआ है स्वरूप है मेरा कितनी मौज की बात है भगवान मेरी प्रगति के है तो अपने हाँ कह दो चुपचाप भीतर भीतर से भी ठीक है मना निहाल हो जाए अपने कुछ करना ही नहीं भगवान कह दे मेरी है हाँ मना अब कितनी सुगम कितनी बढ़िया बात है भगवान कहते हैं मेरी प्रगति मेरी आप इनके समान श्रेष्ठ कोई नहीं है यंग लब्धवा चा परम लाभ हम मान्य थे नाधीनता जिस लाभ के बाद दूसरा लाभ होता ही नहीं इसमें तो दुख संयोग भी हो गए दुख का संयोग ही नहीं है प्रत्यक्ष बात है अरे विमुख होता मैं दुख ही दुख कोरा दुख है कोरा दुख है प्रत्यक्ष बात है एकदम प्रत्यक्ष भगवान के साथ होते ही सन्मुख हो जीव हो जब ही भगवान के सन्मुख होता जब ही का जन्म कोटि अगर ना से तब ही करोड़ों जन्मों के पाप सब नष्ट हो जाएगा कि भगवान का हम है सदैव पहले से ही भगवान के आश्रय में कितनी मौज की बात है ईश्वर अंश जीव अविनाशी जीव अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सो माया बस भय स्वामी भ्रम हो गया ब्रह्म हो गया माया भस्म हो गया कीर मन कटकी नहीं खाने में पीने में लग गया बस खीर मरकट खीर पानी में भगवान में खाने पीने में अरे खाना पीना शरीर का तुम्हारा नहीं है बंदो की मटकी लगाई ये जड़ चेतनी गांधी पड़ गई यद भी मिश्रा सूटन कर गई है जूझी है अपना सच्चा संबंध भगवान के साथ है वो मिटेगा नहीं और ये टिकेगा नहीं ये नया नया अब आए थे यहाँ नए माँ बाप अगर मर गए फेजर में फिर नए माँ बाप फिर मरे फेजर में फिर नए माँ बाप नया नया साधन है नहीं, अंधेरा है। भगवान हमारा सदा से है, भगवान के हम सदा से हैं, सदा से हम भगवान के हैं, भगवान सदा से हमारा है। हम तो हैं ही भगवान के, भगवान कहते हैं मैं अपरायम है तो स्वयं प्रकृति विधि मैं परा हूं, मेरी प्रकृति है। भगवान कहते हैं मैं परा प्रकृति मेरी है, ठीक है, ठीक है महाराज। सज्जनों भगवान की हाँ में हाँ मिला दो, अपरा प्रकृति मेरी है, परा प्रकृति मेरी है, सब सब दुनिया के मालिक भगवान, फिर भगवान इस स्वरूप में फिर कुछ और हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं, भगवान ही है, केवल भगवान ही थे, भगवान ही रहेंगे, मौज होगी, मौज आनंद हो गया। पर्योदश क्यों नहीं लीजे रे, मना मुख राम कही जा रे, पर्योदश क्यों नहीं लीजे रे, स्वाब सामने आप से आप है, महान आनंद है, पर्योदश बड़ा महान आनंद है, महान आनंद सज्जनों महान आनंद है, और स्वाभाविक है, सतही है, सहज सुराशि, सहज सुराशि, सहज सुराशि, दुखों के मुंह तम ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल अमल मल रहित शुद्ध निर्मल निर्मल मल रहित निर्मल चेतन अमल सहज सुराशि और सहज सुराशि स्वाभाविक सुख राशि। दुख सुहाता नहीं, दुख अपने जाति का नहीं है, सुख अपने जाति का है, पर जाति जाति को पकड़ लिया अपने, और ये चेहरा का नहीं, शरीर को अपना माना पर एक क्षण भी आपके साथ रहता नहीं है, एक क्षण भी हरदम जा रहा जाब जा रहा, और रहते और बहते का संबंध क्या, ये बहता ये रहता, स्वयं तो है रहता ये है बहता, हरदम नाशित उठता रहा जो जोरों से, आपका रहेगा नहीं है, नहीं आपका है ही नहीं, जिद मत करो, जिद मत करो, अपने जिद छोड़ दो, भगवान है, हे नाथ मैं आपका हूं, अस अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति भोरे, मैं सेवक रघुपति पति भोरे, अस अभिमान जाए नहीं भोरे, भूले नहीं कभी भी, दुख का सदैव अस्तित्व मिट गया, दुख मिट गया, दुख संयोग वियोग योग संगीतम, दुख संयोग वियोग, दुख संयोग वियोग है, दुख ठहरता नहीं है, ठहरे अपना है नहीं। सच्ची बात है, मेरे तो गिरे तेरे को पाल तू चरण खोई, मौज हो गया, मौज आनंद हो गया, थोड़ी सी बात है, इस दासवान को अपना दमान करे, अविनाशी को अपना मान, जो आपसे हरदम नित्य निरंतर आपसे वियुक्त हो रहा है उसको अपना मानते हैं, नित्य निरंतर वियोग हो रहा है उसको मानते, और निरंतर निरंतर आपके साथ है उसको अपना नहीं मानते, वो निरंतर ही अपने साथ है, कभी आपसे व्युत हुआ नहीं और व्युत होगा नहीं और व्युत हो सकता नहीं, वियोग होने की सामर्थ्य नहीं, वियोग हो सकता ही नहीं, वो अपना है। इतनी बात है, इस बात को पकड़ लो बस। हम भगवान के भगवान हमारे, बच्चा जैसे कहता माँ को माँ मेरी है, ऐसे भगवान मेरे है। ममई वंश हो ची फिलो के भगवान कहते ममई वंश, ममई वंश मेरा अंश। हाँ भगवान कहते उसको हाँ मिलाता, हाँ मैं हाँ मैं आ गया, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, सत्य स्वाभाविक। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।